To było za czasów, kiedy Marsza Matę zrobiły porządki w szafie. Myśleliśmy, że chodzi o kibę. Tak często mówiłem, kiedy znowu nachodzi ją ten stary cel robić jazdę. Bo po raz kolejny jego synuś jemu się poskarżył na mnie. Zawsze wołał ojca, ojciec się bawił w końca, latając za nami po siedlu, wśród dzieci siać chciał postrach. Jebany chami prostak, zła prostali posta. Cailiśmy się pod jego balkon i piskaliśmy mu jajka w oknach. Pomyślałem się do igras, jeszcze przyjdzie czas twój. Fast forward 15 lat psu, wracam z ziomem z melanżu i mijamy jego furę, od lat ten sam złom. A przyłączku to bur i to mówi, że chce żegnać go. Nie ma żadnej toalety obok, ale tak przez pana, że jest jego auto. Ja pamiętam zło, cóż za piękna noc, żeby połączyć powyższe fakty w coś. Więc wskakuję na maskę, kucam i zdejmuję nach. Rano idąc do pracy, skurwie na niej zobaczy. Stary gówno, no. Stary gówno. Zawsze robię tylko stary gówno. Stary gówno, stary gówno. Stary gówno, no. Stary gówno. Zawsze robię kurwa stary gówno. Stary gówno. Teraz wyjdę stąd po angielsku, więc żegnam się z fartem. Północna Warszawa, ta rzecz tu się dzieje. Słychać tylko miasta szum. Ulice są puste, a noc się nie śmieje. Street to dycha, faza w chuj. Jest końcówka nice, mam film końcówki. W dispaku mam puszki, za mało gotówki. Pszczek. Blaszaku kupuję kubusia i czekam za rogiem na skład. Bez strachu tu łapię se bucha. Po takim tych moment byś zbladł. Z tramwaju wychodzą ziomale, kaptury, bagi, kurtki North Face'a. Tu każdy szifuje swój talent, literki których nigdy nie skreślasz. Ruszamy, bo mamy tu cel, a system za bardzo nie kmin. Dzielnica Bielany jest tłem, szybkie tirapy na linii. Gadamy ze sobą na migi, nie widzi, nie słyszy nas nikt. Choć wielu chce tutaj zaszydzić, ja słyszę tylko tu syk. Nie gramy tu w kulki, kulkami mieszamy kolory. Nikt nas nie kupi, nie rządzi tu nami algorytm. Smutny beton dookoła, rzeczywistość tamtych lat. Szare bloki, stara szkoła, nas wychował tamten czas. Tymczasem mijamy bukier, to taki sklep, co go prowadził pies. On zawsze był w tagach JWP, idziemy dalej przez rewir się przejść. Na ulicach o tej porze dzieje się niewiele, co najwyżej krążą smetnie psy, dresiarze i menele. Następna akcja, budka, fatka, pchro, białe żaluzje. Z brudnego flamastra płynie krew miasta, robimy tutaj transfuzję. Te style wiszą do dzisiaj, niektórych nie ma, mówi się trudno. Ty ciągle to czujesz, to co robimy, to szere gówno. Stary gówno, no. Stary gówno. Zawsze robię tylko stary gówno. Stary gówno, stary gówno. Stary gówno. Stary gówno. Zawsze robię kurwa stary gówno. Stary gówno. Stary gówno.